أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Muhterem dinleyiciler, birlikte Yusuf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 83. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 83. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada duyduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları Mısır'dan döndüler ve olup bitenleri babalarına anlattılar. Dediler ki: ey babacığımız, oğlun Bünyamin hırsızlık yaptı. Melik'in su kabını çaldı. Biz gözlerimizle gördüklerimize şahitlik yaparız. Biz gaybı bilmiyoruz. Bu işin arka planında bir şey varsa biz onu bilmiyoruz. Ama gözlerimizle gördük ki senin oğlun hırsızlık yaptı ve Melik tarafından Mısır'da tutuklandı. En büyük abimiz de sana bakacak yüzü kalmadığı için o da kendini Mısır'a hapsetti. Eğer bize inanmıyorsan, bizimle birlikte Mısır'a gidip gelen kervandakilere sorabilirsin ya da bu olayın içinde cereyan ettiği köy halkına, kasaba halkına sorabilirsin dediler ve babaları Yakup Aleyhisselam'a böylece haberi ulaştırdılar. Bu haberi duyan Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam son derece üzüldü ve bakın şöyle diyordu: قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ اَمْرًا. Sizin nefsiniz sizi böyle bir işi yapmaya sürükledi. Böyle bir şeyi size nefsiniz empoze etti. فَصَبْرٌ cemil. Böyle bir durumda bana sabru cemil düşer. Ben sabru cemille sabredeceğim. عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَأْتِيَن۪ي بِهِمْ جَمِيعًا. Umarım ki Rabbimiz oğullarımın hepsini birden bana getirecektir. İnnehu huvel alimul hakim. Şüphesiz ki o Allah bilendir, hakimdir. Yıllar önce Yusuf'u kaybettiği zaman da aynı sözü söylemişti. Şimdi Bünyamin'i kaybedince de aynı sözü söylüyordu. Bilakis nefisleriniz bu işi size süslü gösterdi. Aynen Yusuf'a yaptığınız gibi bu defa da benim küçük yavrumu elimden aldınız. Bana düşen güzel bir sabırdır. Ben Rabbimden ümidimi kesmiyorum. Umulur ki Allah onların hepsini birden bana getirir. Rabbimizin emriyle hepsine birden kavuşurum. Muhakkak ki o Allah alimdir, hakimdir dedi. Sonra da ve tevella anhum ve kâle ya esefa ala Yusuf ve biyazzat aynahu minel huzni fehuve kazîm. Sonra Allah'ın elçisi oğullarından yüz çevirdi, oğullarına sırt döndü ve dedi ki vah Yusuf'a yazık oldu. Ve biyazzat aynahu minel huzni fehuve kazîm. Ve üzüntüden gözlerine aklar düştü. Üzüntüden gözlerine aklar düştü. Artık acısını, kederini içinde saklıyordu. Evet, onlardan yüz çevirdi. Sırt döndü onlara ve dedi ki, ey Yusuf'tan dolayı kederler. Ey Yusuf'umdan dolayı üzüntüler. Şimdi ne yapsındı Allah'ın elçisi? Yitik Yusuf'una mı üzülsün? Tutsak Bünyamin'ine mi üzülsün? Yoksa kendini Mısır'a hapsetmiş en büyük oğluna mı üzülsün? Yusuf gitti, Bünyamin gitti, en büyük oğlu gitti. Ama dikkat ederseniz Yakup Aleyhisselam'ın hüznü, kederi yine Yusuf'a. Çünkü onun yüceleceğini biliyordu. Onun yüceliğine şahit olacaktı. O en sevgili oğlunun gördüğü rüyanın gerçekleşmesini gözleriyle görecekti. İşte onun içindir ki kalbinde en büyük sevgiye oturan Yusuf'tu. İşte bu sözün sonunda, bu hüznün sonunda gözlerine aklar düştü. O çok üzgündü, sıkıntılı ve perişandı. Üç oğlundan birden ayrılmak onu çok perişan etmişti. Yıllardır Yusuf'undan bir haber alamaması onu eritmişti. Ama bu arada da asla Rabbinden ümit kesmeyip Yusuf'a yaklaştığını hissediyordu. Onun bu durumunu gören oğulları bakın şöyle diyorlardı. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. Ey babacığımız, Allah'a yemin ederiz ki Yusuf'u anıp durman, sürekli Yusuf'u zikredip durman seni bitkin düşürecek veya helak olacaksın dediler. Ya hastalanacaksın ya da helak olanlardan olacaksın dediler. Ne yapıyorsun bu kadar Yusuf'la ilgili? Yusuf, Yusuf, Yusuf. Derdin ne bu kadar? Bırak, unut artık Yusuf'u. Bu sözleri söyleyenler çocukları, gelinleri ve torunlarıydı. Ve onlardan hiçbirisi Yusuf'la ilgili bir beklenti içinde değillerdi. Yusuf'a kavuşmanın bu kadar yakın olduğunu bilmiyorlardı da dedelerine nasihat ediyorlardı. Yapma, kendini harap etme diyorlardı. Onların bu sözlerine karşılık bakın Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam da şöyle diyordu. قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ben üzüntü ve tasamı yalnız Allah'a açarım. İçimi yalnız Allah'a dökerim. Ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun ve ben Allah katından sizin bilmediklerinizi de bilmekteyim. Evet, bakın diyor ki Allah'ın elçisi, ben sıkıntımı, ben hüznümü, tasamı sadece Allah'a açıyorum. Benim sizinle bir derdim yoktur. Beni yalnız bırakın. Benim sizden bir beklentim yok. Allah'ın bana bildirdikleri sayesinde ben sizin bilmediklerinizi de biliyorum. Haydi siz kendinize bakın. İşinize bakın da beni kendi halime bırakın. Ben esefimle, hüznümle Rabbime yalvarıp yakarıyorum. Ben içimi Allah'a döküyorum diyordu. Bu olaydan yıllar sonra Medine'de ifk hadisesine maruz kalmış zina iftirasına maruz kalmış Ayşe annemiz de aynı sözü söylüyordu. Medine'de dev adımlarla Ayşe annemizin Saffan'la beraber oldukları yayılmış, bu iftiraya inanmayan kalmamıştı. Ayşe annemiz diyor ki, ben babamın evindeydim. Bir gün Allah'ın Resulü yanıma geldi. Üzgün ve kederli olduğu belliydi. Yüzüme bakmadan başını aşağı eğmiş, dargın bir vaziyette bana dedi ki, Ayşe, Allah aşkına doğru söyle, böyle bir şey yaptın mı? Eğer yaptıysan tevbe et, Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur dedi. Baktım ki bu iftiraya o da inanmıştı. O da etkilenmişti bu dedikodulardan. Artık o noktada gözümün yaşı da kuruyuverdi. Babama döndüm dedim ki, baba Allah'ın Resulüne bir şeyler söyle. Beni nasıl bilirsin? Ben böyle bir şey yapabilecek birisi miyim dedim. Babam dedi ki, kızım ben ne diyeyim? Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sonra anama döndüm. Dedim ki, ana sen bir şeyler söyle. Benim böyle bir şey yapacağıma ihtimal veriyor musun? Anam da aynı şeyi söyledi. Allahu ve Resuluhu alem. O zaman ben yıkılmış bir vaziyette Yakup Aleyhisselam'ın yıllar önce söylediği sözü söyledim. İnnemâ eşku bethi ve huzni ilallah. Beni kendi halime bırakın. Ben kimseye bir şey demiyorum. Kimseden bir şey beklemiyorum. Ben hüznümü, ben kederimi, ben tasamı sadece Allah'a açıyorum. Ben içimi Rabbıma döküyorum. Ben halimi ona şikayet ediyorum. Rabbimin beni temize çıkarmasını bekliyorum dedim ve odama çekildim diyor. Evet, Yakup Aleyhisselam böyle dedi ama Allah'tan da asla ümidini kesmedi. Bakın diyor ki, ya beni yezhebu fetehassesu min Yusuf ve ahihi ve la teyesu min ravhillah innehu la yeyesu min ravhillah İllel kavmul kafirun. Oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini arayın. Bütün duyularınızla Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden de asla ümitlerinizi kesmeyin. Doğrusu kafirlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Evet, Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam, Bünyamin'in ve büyük oğlunun da Mısır'da kalışından sonra dedi ki, ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini arayın. Bütün duyularınızı, bütün hislerinizi kullanarak ondan haber almaya çalışın. Elinizle yoklayınız, gözünüzle araştırınız, kulağınızla haber almaya çalışınız. Ve zinhar, yeri belli olan ağabeyinizden, tutuk olan Bünyamin'den ve yitik olan Yusuf'tan ümitlerinizi kesmeyiniz. Allah'ın rahmetinden asla ümitlerinizi kesmeyiniz. Bakın, aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen Yakup Aleyhisselam'ın derdi hala Yusuf Aleyhisselam'dı. Onu bir türlü unutamadı. Yusuf'unu arıyor, Yusuf'unu soruyor, Yusuf'unu istiyordu. Acaba Mısır'da kalan Bünyamin'in ya da oğlunun yanında olmasındı Yusuf? Öteki oğullarına böyle diyordu. Ey oğullarım, gidin kardeşlerinizi arayıp soruşturun. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyin. Onun rahmetinden ümit kesenler ancak kafirlerdir diyordu. Dikkat ediyor musunuz? Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam, dedesi İbrahim Aleyhisselam'ın yıllar önce söylediği bir sözün farklı bir terennümünde bulunuyordu burada. İbrahim Aleyhisselam da yıllar önce Hicr suresinin beyanıyla bakın şöyle diyordu. قَالَ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الظَّالُونَ. Zaten sapıklardan başka dalalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser? Evet, dalalette olanlardan, sapıtmışlardan başkası asla Rabbinin rahmetinden ümidini kesmez. Allah'ın rahmetinden sapıklar hariç kim ümit kesebilir? Felemma dakhalu aleyhi qalu ya eyyuhel aziz messena ve ehlena zurru ve ci'na bi bidaatin muzcatin feevfi lenel keyle ve tasaddaq aleyna inna Allaha yeczil mutasaddiqin. Kardeşleri vezirin yanına vardıklarında, Melik Peygamber Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna girdiklerinde dediler ki, ey vezir, biz ve çoluk çocuğumuz darlığa düştük. Büyük sıkıntı içindeyiz. Ve Mısır'a gelirken de çok değersiz bir malla geldik. Ne olur ey vezir, ölçeği bize tam yap ve bize sadaka ver dediler. Allah sadaka verenleri şüphesiz mükafatlandırır dediler. Evet, Yakup çocukları yine Mısır'dalar. Kardeşlerinin yanına vardıklarında dediler ki, ey şerefli melik, bize ve ehlimize zarar dokundu ve biz bu sefer değersiz bir şeyle geldik. Bunların karşılığında bize bir şeyler ver. Bize ölçeyi tam yap. Biraz da sadaka olarak fazladan bir şeyler ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenleri sever dediler. Dikkat ediyorsanız bu sefer başlarına gelenlerden ötürü kalpleri yumuşamış, biraz biraz onları olgunlaştırmıştır. Kervan üçüncü defa Filistin'den Mısır'a geldi. Diyorlar ki, ey şerefli melik, bize ve aile halkımıza sıkıntılar geldi. Bu kıtlık bizi kötü vurdu. Sana gelirken de yanımızda değersiz az bir şeyler getirebildik. Bizim için biraz fazlalık yapsan, az biraz bize tasaddukta bulunsan olmaz mı dediler. Allahu Ekber. Kardeşlerinin Yusuf Aleyhisselam karşısında düştükleri şu ezikliğe bir bakın. Önce açlık ve kıtlıkla imtihan, sonra hırsızlık suçlaması neticesinde Yusuf'a el açmak, yalvarıp yakarmak zorunda kaldılar. Aslında biliyoruz ki peygamber ve çocukları sadaka almazlar, alamazlar. Peygamber ve çocukları sadaka yemezler, yiyemezler. Onlar zekat almazlar ama bir bakın ki peygamber çocukları bittiler, tükendiler. Silindiler ve Yusuf karşısında küçüldükçe küçüldüler. Peki bu bize ne anlatır? Bu bize şunu anlatır. Şu anda bu dünyada önce bizi sömürüp, bizim yerüstü, yeraltı kaynaklarımızı iç edip, bizim elimizdekileri zorla alıp midelerine götürüp, biz Müslümanları aç bırakıp, sonra da eğer siz Müslümanlar iyi kimseler olsaydınız, Allah'ın sevdiği kimseler olsaydınız, yani eğer yolunuz, hayatınız, dininiz doğru bir din olsaydı, şu anda bize muhtaç bir konumda olmazdınız. Bize el açar bir konumda olmazdınız. Bizim artıklarımızla geçinmek zorunda kalmazdınız diyen şu sömürgeci, zalim ve egemen güçler, kesinlikle bilesiniz ki bir gün gelecek, bu Müslümanlar karşısında küçüldükçe küçülecekler ve el açıp Müslümanlardan dilenmek zorunda kalacaklar. İşte bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Halbuki onlar Müslümanlara bir dilim ekmeği çok görmüşler ve Müslümanları açlıktan ölüme terk etmişlerdi. Acımasızca Müslümanlara uyguladıkları ekonomik ambargolarla bunlar tükenip gitsinler hesabı içine girmişlerdi. Sonra da tüm dünyaya dönerek, görüyor musunuz şu Müslümanların durumlarını? Eğer bu Müslümanlık doğru bir din olmuş olsaydı, eğer bu Müslümanların yolu doğru bir yol olmuş olsaydı, şimdi bunlar açlıktan ölümü yudumlar bir halde olmayacaklardı. Bize muhtaç bir konumda olmayacaklardı. Bizim artıklarımızla beslenir bir konumda olmayacaklardı. Bizim durumumuz onlardan çok daha iyi olduğuna göre, bizim yolumuz, bizim dinimiz doğrudur diyerek Allah'ın dini olan İslam'ı ve o dinin müntesiplerini aşağılama yoluna gitmişlerdi. Böylece tüm dünya insanlığını aldatmaya çalışmışlardı. Ama bir gün gelecek ki Allah'ın dinine ve o dinin müntesiplerine hakaret edenler Müslümanların önünde diz çökecek, el açıp onlardan dilenmek zorunda kalacaklar. Ne olur ey Müslümanlar, bize biraz sadaka verin diyecekler. Bu dünyada olacak bir gerçek. Ama öbür tarafta olacak olanlar bundan çok daha korkunçtur. Bakın onu da kitabımızın Araf suresi şöylece ortaya koyar. وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيذُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِر۪ينَ Cehennemlikler cennetliklere, ey müminler, bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıklardan gönderseniz olmaz mı derler. Onlar da müminler de derler ki, doğrusu Allah dinlerini alay ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan inkarcılara ikisini de haram kılmıştır derler. Evet, cennetlikler cennete uçmuşlar, cehennemlikler de hor hakir varlıklar olarak cehenneme akmışlar, dolmuşlar. Bir anda Allah aradaki perdeyi kaldırıp cehennemliklere cennetlik müminlerin hayatlarını arz ediyor. Cehennemlikler cennetteki müminleri pınarlar başlarında, huriler eşliğinde, ellerinde şaraplarla birbirlerine girmiş, girift olmuş muz bahçeleri arasında, elma, kiraz bahçeleri arasında, çağlayanların ortasında, baldan ırmakların, sütten nehirlerin kenarlarında, zevk-ü sefa içinde birbirleriyle kadeh alışverişlerini görünce, içleri geçecek ve bakın diyecekler ki, اَنْ اَف۪يذُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ Ey müminler, ey cennetlikler! Ey Allah'ın rahmetine ermişler, ey yaşamaya hak kazanmışlar, ne olursunuz Allah aşkına şu içtiğiniz sularınızdan, şaraplarınızdan, şu içine gömüldüğünüz rızıklarınızdan, ballarınızdan, sütlerinizden, şerbetlerinizden, meyvelerinizden, üzümlerinizden, incirlerinizden, muzlarınızdan, elmalarınızdan, portakallarınızdan, bıldırcınlarınızdan, helvalarınızdan biraz da bizim tarafa gönderseniz, biraz da bizim tarafa dökseniz olmaz mı? Biz yandık, öldük, bittik, mahvolduk diye yalvaracaklar. Kolay değil. Gerçekten dayanılmaz bir azabın içindeler adamlar. Bazen yakan, bazen donduran korkunç bir azabın içindeler. Gölge olarak yalnızca dumanın bulunabileceği, yiyecek olarak darı dikeni, irin cehennemliklerin gözyaşları, içecek olarak da hamim, yani maden eriği olan bir azap düşünün. Bir damla suya muhtaç, bir gram oksijene hasret, dayanılmaz bir azabın içindelerken cenneti görüyorlar. Cennetlik Müslümanların nimetler içinde yüzdüklerini görüyorlar ve yalvarıp yakarmaya başlıyorlar. Ne olur şu nimetlerinizden bizden tarafa da gönderseniz diyorlar. Onların bu taleplerine karşılık bakın müminler de diyecekler ki قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِر۪ينَ Size onlar haram kılındı. Allah bu yiyecekleri, bu içecekleri, bu rızıkları kafirlere haram kıldı. Alçaklar, dünyadayken sizler müminleri bu nimetlerden mahrum etmiştiniz. Ele geçirdiğiniz şeylerin hepsinin kendinize ait olduğunu zannediyordunuz. Bir türlü doymak bilmeyen bir tavırla müminlerin ellerindekileri zorla kapıp kendi midenize yuvarlama çabası içindeydiniz. Kan emmeye bir türlü doymuyordunuz. İrin yemeye bir türlü doymuyordunuz. Dünyanın nimetlerini sömürmek için savaşlar yapmıştınız. Emperyalist ve sömürgeci emeller peşinde koşmuştunuz. İnsanların haklarına, insanların doğal servetlerine ipotekler koymuştunuz. İnsanlara zulmetmiş, işkenceler yapmıştınız. Dünyada insanların ölmesi, insanların aç kalması sizin için hiç de önemli değildi. Yeter ki bizim karınlarımız şişsin. Yeter ki biz yiyelim, biz doyalım diyordunuz. Dünyada insanları bu nimetlerden mahrum bırakan sizlere Allah bu nimetleri haram kılmıştır. Bizim bu nimetleri size vermeye hakkımız da yetkimiz de yoktur. Çünkü Rabbimiz bunu bize yasaklamıştır diyecekler. Alçaklar, zaten bu dünyada Müslümanlar sebebiyle bu nimetleri Allah size de veriyordu. Yani bu dünyada aynı atmosferi paylaştığınız için Müslümanlar hatırına bu nimetlerden sizler de istifade ediyordunuz. Şimdi artık yerleşim birimlerimiz ayrıştı. Bu nimetler size haram kılındı diyecekler. Evet, kesinlikle bilesiniz ki bu dünyada Allah'ın haram helal yasalarını dinlemeden yılan, çıyan, akrep, dışkı, fışkı ellerine ne geçirmişlerse onu midelerine götürme kavgası veren şu kafirler, şu ABD, şu Avrupa, şu Yahudilik ve Hristiyanlık dünya, yeminlerin her türüyle yemin ederek söyleyebilirim ki, hem bu dünyada hem de öbür tarafta zulmettikleri, haklarını yedikleri Müslümanların önünde diz çökmek, el açıp Müslümanlardan dilenmek zorunda kalacaklardır. Ve bunun ucu da şimdilerde görünmeye başlamıştır. Ekonomileri çökmenin eşiğine kadar gelmiştir. Allah'ın izniyle Rabbimizin bu değişmeyen yasasını çok yakında hep beraber göreceğiz. Ben bu sözleri söylerken gaybı bildiğimi iddia etmiyorum. Ben gaybı bilmem, gaybı ancak Allah bilir. Ama ayetleri bilen, yasayı bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum ki, hem de her tür yeminle yemin ederek söylüyorum ki, bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Çok yakında bunu hepimiz göreceğiz. Bakın, karşısında kardeşlerinin bu ezikliklerine karşı, bu bitişlerine, tükenişlerine karşı Yusuf Aleyhisselam artık daha fazla dayanamadı ve kimliğini açıklamak üzere bakın şöyle dedi. قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَاَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُونَ Sizler Yusuf ve kardeşine karşı bilmeden neler yaptığınızın farkında mısınız? Cahiller olduğunuz halde Yusuf'a ve kardeşine karşı neler yaptığınızın şimdi farkına vardınız mı? Dedi. Yani cahilliğiniz döneminde Yusuf'a ve kardeşine ne yaptınız? Hani 15. ayette daha önce geçti. Rabbimiz Yusuf Aleyhisselam'a kuyunun derinliklerinde şunları vahyetmişti. Ey Yusuf, sakın üzülme. Senin onları tanıdığın ama onların seni tanımadıkları bir ortamda sen onlara sana bu yaptıklarının hesabını soracaksın demişti ya, işte o an gelmişti. Bakın diyor ki Yusuf Aleyhisselam, sizler Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı şimdi anladınız mı? Yusuf'un bu sorusu onların zihinlerinde şimşek gibi çaktı. hayret ve dehşetle gözlerini Melik'in üzerine yönelttiler ve onun yüzünde Yusuf'un yüz hatlarını aradılar. Karşılarında duran Melik'in kardeşleri Yusuf olduğunu anladılar ve hayret ve dehşetle irkilip dediler ki: "Kalu inneke le ente Yusuf, sen Yusuf, yoksa sen Yusuf musun?" dediler. "Kalu ene Yusufu ve haza ahi." Yusuf aleyhisselam da dedi ki: "Evet, ben Yusuf'um, bu da kardeşim Bünyamin." "Kat mennallahu aleyna." Allah bize büyük lütuflarda, büyük ihsanlarda bulundu. "İnnehu men yetteki ve yasbir fe innallaha la yudî'u ecral muhsinin." Doğrusu kim kötülüklerden sakınır, muhsin davranır ve sabrederse, bilsin ki Allah muhsinlerin, iyi davrananların, Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk edenlerin, Allah'ın kaderine teslim olanların ecirlerini asla zayi etmez dedi. Evet, kardeşlerinin gözleri çakmak çakmak olmuş, dehşet içinde, şaşkınlık içinde "sen Yusuf musun?" diye soruyorlar ve Allah'ın elçisi Yusuf aleyhisselam da diyor ki: "Evet, ben Yusuf, bu da kardeşim Bünyamin'dir. Allah bize lütfetti. Allah bize üstünlük verdi. Allah bize büyük nimetler verdi. Muhakkak ki kim müttaki olursa, kim Allah'ın koruması altına girerse, kim Allah için bir hayat yaşarsa, kim Allah için sabrederse, kim Allah'ın takdirine razı olursa, kim Müslümanca bir hayatın kavgasını verirse, muhakkak ki Allah muhsinlerin ecirlerini asla zayi etmez" dedi. Bakın, dikkat ederseniz Allah'ın elçisi Yusuf aleyhisselam onları suçlamıyor. Yaptıkları kötülüklerini cahilliklerine veriyor. "Sizler cahiller olarak bana ne yaptığınızı şimdi bildiniz mi?" Bu soru onların akıllarını başlarına getirdi. Aradan 40 yıl geçmişti. "Bildiniz değil mi ne yaptığınızı? Benden kurtulmak için ölüp gitsin diye kuyuya attınız. Sonra hür bir peygamber çocuğu olan ben kardeşinizin köle olarak pazarda satılmama sebep oldunuz. Sonra Rabbim işte beni bu ülkeye getirdi. Yıllarca sarayda Aziz'in yanında köle olarak kaldım. Sonra kadınlarla imtihana çekildim. Benim kaderime sizlerin engel olamadığınız gibi o kadınlar da engel olamadılar. Sonra uzunca bir zindan hayatım oldu ve işte gördüğünüz gibi şu anda ben bu mülkün sahibiyim. Sonra uzunca bir zindan hayatım oldu ve işte gördüğünüz gibi şu anda ben bu mülkün sahibiyim. Rabbim sizin suçlanmanız için, sizin bana muhtaç olmanız için bu dünyaya kıtlık yılları gönderdi. Böylece sizin bana gelmenizi sağladı. Kim takva sahibi olur da başına gelenlere sabredip her şart altında Allah'a kulluğunu sürdürebilirse, bilsin ki Allah asla onun ecrini zayi etmez" diyordu. Evet, kardeşler ihanet etsinler, ondan kurtulmak için kuyuya atsınlar, kervan onu değersiz bir emtia olarak pazarda satsın, Aziz onu evine, sarayına köle olarak almanın sevincini yaşasın, kadın ona sahip olmanın heyecanıyla çırpınsın, bütün bu aleyhte şartlara karşı Müslümanca kalmaya direnen Yusuf, işte şimdi bir melik ve kardeşleri onun önünde eğilmişler. Onun değerini bilmeyenler, onun değerini, onun üstünlüğünü anlamışlardır. İşte Yusuf, aziz ve şerefli bir melik ve işte kardeşleri onun karşısında zelil, bitkin, perişan ve suçlular. Bundan sonraki ayetinde Rabbimiz, tüm suçluların, tüm haksızların haklılar karşısında